beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye sorar olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Hayaller kurardın biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öylece. Hayaller kurardın biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öylece. Sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim? Garibin biriysem sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim? Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş öyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşe, at artık imzanı git bir an önce. Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş öyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşe, at artık imzanı git bir an önce.